an bai ala dira ala kan dama ko cikin ɲuma na ala ka fota faamuya dama. Nin babu ye kuma min kan o de ye Laylatul Qadr nafila kiyamu Laylatul Qadr min al imani. Ko Laylatul Qadr su mɔgɔ minnu mana nafila sele ko ye limaniya ye, o ye limaniya dɔ ye. Laylatul Qadr min bɛ sunkalo kɔnɔna na ka o ɲɛnamaya ni nafila sele ye ko ye limaniya ye. Ka da kan kitabul iman na fɛn minnu bɛ yen ni limaniya limaniyaw don olu de bɛna baabu nin kɔnɔna na. Ala ka musaka ma sisan an sera nɔ n hakili ma fɔ dɛ ne kɔni ŋɔnɔ ma fɔ. Yann an bɛ baabu min na o de ye limaniya taamasiyɛn. An tun filila limaniya taamasiyɛn an b'o baabu de la alamatul iman ya alamatul munafiki nafigiya taamasiyɛn. Fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'o yera mɔgɔ min na hali n'a ma fɔ i ye munafigi ye nka taamasiyɛn b'i la. An b'o baabu de kɔnɔna na o baabu 24 ni ala sɔnna o. Halisa fɔlɔ Bukhari y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye Sulemani Abu Rabi. Ale ko halisa nin min y'a f'u ye o ye Ismail Ibn Jaafar ye. Ismail Ibn Jaafar fana ko ku y'a minɛ Nafi'ila Ibn Malik Ibn Abi Amir ni u b'a wele Abu Suhail. Ale fana ko y'a minɛ Fala n'o ye Nafi ye ale fa ye Malik Ibn Abi Amir ye. O kumana o de y'a minɛ Sahaba la Abu Huraira ala jɛnɛ don ale ma. Abu Hurara de y'a lase ko ala ka ciden ne mana ci ba ma ko munafiki taamasiyɛn ye saba ye. Fɛn saba bɛ yen nɔ n'o kelen o kelen yera i la munafikiya taamasiyɛn b'i la. Munafiki ye mɔgɔ min bɛ silamɛya jira kɛnɛ kan nka kɔnɔ a dalen t'a la o de ye munafikiya ye. Taamasiyɛnw b'a la o tumana jogo dɔ bɛ munafikiw la n'o jogo yera mɔgɔ min na a bɛ fɔ ko munafikiya taamasiyɛn b'i la. O tuma Rasulu ye min fɔ hadisa na o ye taamasiyɛn saba ye. Donc taamasiyɛn saba in bɛɛ bɛ munafikiw jogo don. O tuma n'a yera mɔgɔ mɔgɔ la hali n'i tɛ munafiki ye o tuma na munafikiya jogo a b'i la. Ni mɔgɔ min bɛ kuma a bɛ nkalon tigɛ kuma t'a la yɛrɛ ye nkalon tigɛ ye. N'ale bɛ kuma f'a ka nkalon tigɛ. O mana kɛ mɔgɔ min jogo ye munafikiya taamasiyɛn b'i la. Munafiki b'a taabolo ye nkalontigiya ye parce que nkalontigiya ye jumɛn ye ka fɛn yira min tɛ hakika ye o yɛrɛ ye munafikiya de ye k'u yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ u tɛ silamɛw ye. Donc nkalontigiya y'o de ye ka fɛn yira min tɛ hakika ye min tɛ sababa ye. Mɔgɔ min bɛ kuma n'a bɛ nkalontigiya munafiki b'a taamasiyɛn dɔ don. Filanan n'a ye layidu min ta i n'a cɛ a t'a bɔ a sira fɛ. Ale tɛ layidu si bɔ a sira fɛ a tɛ layidu kan foyi ti ma. I n'a mana bɛn fɛn min ma dɔrɔn a t'a bɔ a sira fɛ layidu kan a t'a tiɲɛ. O tuma n'i ye mɔgɔ mɔgɔ la dɔrɔn munafikiya taamasiyɛn b'a la ka d'a kan munafiki fana o jogo dɔ y'o ye. Wali n'i dar'a la ko o ko la a b'i janfa. N'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la munafikiya taamasiyɛn b'a la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. O tuma na Bukhari ye hadisa in na baabu kɔnɔ laɲini jumɛn de kama ka yira k'a fɔ munafikiya darajaw tɛ kelen ye. Munafikiya darajaw tɛ kelen ye parce que munafikiya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a girimanba o de ye nifaqul i'tiqadi. Mɔgɔ min ka akida yɛrɛ ye nafikiya ye. Mɔgɔ min ka akida yɛrɛ ye nafikiya ye o kɔrɔ ye jumɛn ye ale ka dusukun yɛrɛ nafikiya de bɛ yen a dalen tɛ silamɛya la hali n'a sɔrɔ ale ka silamɛya kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ o de ye nafikiya yɛrɛ yɛrɛ ye o de y'a girimanba ye o de ye kafiri ye. fala kulu ma qur'ana kono innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kula hara munafiqi nunu kabu bla foto tsuma be dumana o koro ganya na taga jubili betai bube ga kafira dogo yira kono kaslama yira kenega uga laini te islamai ala kuna bu dogo bela hali mugo to karama kubla foto tsuma be dumana ode munafiqi ra jumma bai laini mu bukhari bulo kala ka fo munafiqi ta manche nunu olu fana be ngolu te do nunu nyonawe munafiqa jugo de jerura bo bole ka fogo ni faqul amali abuga munafiqa jugo ke ngarete munafiqi na ko do nunu nyona ngoga jugo de bala afana jugo jugala ka bula de kisama dan babu nuna wala ta ko dira ka fo munafiqi dan fara bu nunu nyonche ina fo do ko munte mun ya ka fiya ila ka fo dan fara bu nunu nyonche mushrika afana dan fara bu nunu nyonche tuga muna ko tugala munafiqa afana dan fara bu nunu nyonche te mora da ne wasu islamiya aka islamiya ka islamiya yimano na zan galon tiga kuma an ta ga islamiya cin patge ko munafiqa jugo bala islamiya ka na munafiqa jugo de bala dro mani mo ga na akida re de sa ka ko islamiya ka cin yi na yi rabe ka ta mo ga nya gora cin dro ode ta jugo bai ala ka ambra gele kishoma ode ka priya ar safrana min na bukhari bulo babula ayam naga shaku mina qabisatu bun ukba oyam ne sufyan na sufyan yam ne a masla a mas yam ne abdullah la ibn murra oyam ne masrukula masruga ibn mughamna abdullah ibn amr ibn as wa sahabai ale ala kar chugo mna kala kra ne mun chiba ma ko ko chugo nan me no nan yera mo mola ko munafiqi re yar jele ye o ga munafiqi a tiga ta la jele nan nan yo go sura ila chugo nan ni ko ngana kire yera mo mina munafiqi a jogo do yerila halli te munafiqi na jogo bila nga da nga nani nga jogo sura mo wala mo ndo yoy mo mo la da farila dro o tiye munafiqi yerali abna nani ko ngana jogo kire yerila to mala siga ta la munafiqi a jogo bila foni abla wakati mina madamani duma abla dro o korai na siga jogo bila na kire yerila ko mogo mogo ni mogo dara la bu jafa no yera mogo mogo la nakliya jogo bila mogo mana dara abe bo ko rabu jafa wal manak mana fana abe ngalo tigai ale ga kuma jogo be ngalo tigai no yera mogo mogo la nakliya jogo bila wal ma mogo mi ni le du kan ta bunai nan nyon che abe le du kan yi abakin ina mana biyan koko kan ta ba sirafe wal mughambala na kelela na kelega ga kelega chugo mai abi cheni ge kelela o fana yi munafiqi ta mashayin to kuma ni sai mi farala ta mai na nan nan yi farala ta mai na mugo mugo na ayi keleke aga keleko no yani abi cheni ge o korai abi keleke kasrata joka ore kele chene abe kele ke ata jo kele ke ni ale kele la dura jo tala ni ale kele la kame mo mo nyo na ko kula dura sigata ale jo tala o bonode na be kele ke dura be chene nge abe bi mo ko kane ala kam la gele kisho mo o mani na ni fora ne ko na da fala yera mo mo na sigato ka mo na fagya la o ka mo na fagya re jele lo na na ni da fara la ko na na kire ne yera mo mo na sa ko munafiqa ta mashin bila kuriya dabla dai o gurabi duma dabla munafiqa ta mashin da bila ala kamla gidi kisama wala ala tasana shaide muna kaira ka ko ta mashin munu fora akireye mogala tiga munafiqi yara yara yi kuna da fara ila yum ta da fas lamala yoro yoro da wa ira ka foko munafiqa jugo de yare ye munafiqi na da fara yoro yoro ala kamla gidi kisama kada ka jugo muna kilo kilo islamere mega nga ta ti soro fono da fara ila yara wara ka foki nyana e da islamiya e ba tro siga bala ala ka amra gidi kisama ubma ala sai mutaba bala مغري هرسان لا قال كامن اعمش لا من تي سفيان هو متابعي بس كان انا هر سند لا تضامنا بغري امن كبي سلا بنوك با ويامن سفياننا سفيان يامن اعمش لا ولا ساق طمدي هرسان ما مغري امن اعمش لا من تي سفيان وجني هو شوباي ابن الحجاج هو لكم متابع هر سلا ويفهم هذه ماما كذلك سفيان كرم غبايه تضامنا alin jona kara mo ba wala abne amasla ne shubai amash ni yere yere atoy Suleiman bun mihran ba wala ko amash ba wala to le mola ode le la to kadri ni na mali ko liman ya doy mo ngambe wuli sumoro nafla sine le la to kadri ka ni na mala ko re liman ya ame kitabi man ko nana فمن كان لمن يا ولي بك اجرا بخاري بولو انا سامي انا ولا بخاري امن ابو اليمننا علي امن شيبلا ويا ابو امن مغمنا وتو ابو زيناد وفنا يا امن رجلا ويا امن مغمنا ابو هريره دون ابو زيناد ودي امن رجلا رجلا منه aga karamu wala uthaba ya Abu Huraira odi ala kalko kala karanu man chiba mako ni mugami jora lailatul qadr su mugami jora ka nafla seli wala imanan wa ihtisaban alimaniya bila ijiba ko sarafana bara pase dolse ka nafla nun seli su wala me liman ya tara be tara siliro la jira ka tu no fe limata wa fu ko de islamé wal ma di te tara la ga awa ke dron ka da awa re dara mo ga na ti dara wara ka fu ko liman ati ni mo mi ya ke ka tro liman ati yu kuma na ite tara tara la o ta ma se jume do re wa ja te bne al ma mi jume wa ke mi ti ta mo no ka ba wo ro yin ga tara yi ni wa ro ti ga ta la le ti te tara ga liman ya re tara munu ba ti le abun ti ta mu an dora le kla dela bo yoro de yini ma tagai o te ka ken limani ala insra nya te fodron ni mata bo bu nan jara baram ni ba ka ni limani ali o de ba ti ba ka kanya ni jigi da ga fana ka fo ala bi fara la fana kuni mo mi akiti hubma ya ga jinu munun te wana fala ba ba ya faye ni akeni ni chartu fly imanan ka keni limani ai wa hisaban ki jigi da ga kwala bi sarara fana iga jurumun te wala ba bala jin ya faye to ma ba ku wala ka fo na plasir ni limaniade limaniade be mo gobla ate go nyuma na fana muslimun ba ate go nyuma de muna mo gobe tai limaniade ba ko bitai wala ka fa barake ni limaniade do ala ga nyuma da bala jin ma malatu kadru mi fleni ala be sumolo de konana har sa wona fana ka be sumolo le tan lawa de konana idwan nana ke wuri ko so kira ko a yini le tan labana o nana har ta ko hal nasru idwa wuri nana fana bukhari ni muslim bala jene ko non ka be wulum la labana wulum la saba de be wulum la tan wulum la mu wan wulum la wulum la laba ka be kami go de man nana idwa ra bukhari ni muslim ko non pasi sabo do do sugura kana fala krai kulatu kadre kul sugura la ka dana mu wan wulum la ma ko ko su go baga da tara ha ko ne ba go arsa da fone sabo chama ne sugurala unna na fala kara ka on sugura ka da na mwana wulum lama rasul fana ko ko chama nga sugo bena uma aya nyini ala ko chama nga sugo bena uma aya nyini ala ola chama fa ko mwana wulum bra ko le lo kasi kuma rasulu kuma chamanga tsugo da nawa aya nyini ola ngadona ro ba foko abi yelema yelema ya ni witru ni yoche gina tabsa ga mu gani wolof lai sawala tabsa ga ke mu gani dure dom sa ga ke mu gani tabai ko ba so ni sai ta da na mu gani wolof lai ma alu se mini fara ba kan tene ngasira ta la hal tan mun ba je aka foko mu gani wolof lai au ga tsugo chara ola aya nyini ola oboi ra da ka foko mu gani wolof lai o nga do ba la yini ga dro komi ruwa da na ka ku ayi sutan laban nuna bitiru la yo halisani halisai kudan ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ jumɛn ye o fana o kɔrɔ ye a bɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma witiri ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a faamuya ten nin san ta bɛ se ka kɛ yanni mugan ni wolonwula o bɛnna o de ma o ka sogo bɛnna san min ta ma ɔ ni mɔgɔ min y'a faamuya fana ka fɔ mugan ni wolonwula in de fana don baasi foyi t'a la nka o kana i bali dɔrɔn i k'a ɲini witiri tɔw la fana hali bi a ɲini mugan ni wolonwula la i k'a ɲini witiri tɔw fana na walahu alam. Ni babu ye ni bara ka fo jihadu fana kele limaniya de bebe jihadu don kata kele la a dola ite segnere be ta dola ite ko segni bisa o ma li mabbe mo gbla taalla o ma na fe munu ni limaniya o do wore be ka fo halta buhari bolo kitab man ko nana o ma na kata jihad la ko limaniya de kada ka limaniya te mo gbe na o to so ka ta jihad la te ta har sa minuna bukhari amne harmina ibn hafs o fana go kaya amne mugamina o ya amne mina abdul wahid o fana go hadathana umara ko mugam ya fi ko umara fi o ko ya amne mugamina to ka bo zura abun amir ay ibn amr ibn jarir ko alaya amina ala krafe ala krano mun kiba mako kala e garanti ta moye mo min bora jalla ala re kama ala ya garanti ta utira moye mo go bora kapta jihadu ke ala kama ala e garanti ta yi ala ko otigi ama bo foi kama fodoro adara le alala oda bo kata jalla imanun bi aflanan fana kiraw ye kuma min fɔ a daraw la ko kɛ tiɲɛ o de kosɔn a tora jahanna parce que kiraw de y'a fɔ ko ala ko an ka jihadu kɛ a dara ala la ka tila ka da kiraw la o de y'a bɔ ka taa jihadu la. O tuma ala ye garanti jumɛn ta ye n'a seginna ani barajiba de bɛ segin o jihadu kɛyɔrɔ la o garanti taara jihadu kɛla ye n'i ma to yen n'i seginna i ni barajiba de bɛ segin ka bɔ jihadu kɛyɔrɔ la ala ka garanti de don. Aw ghanima walma a y'a garanti i ni barajiba bɛ segi walima yɛrɛ i ni ghanima bɛ segi i bɛ nafa min sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la n'o bɛ se ka segin ka fara baraji kan aw udkhiluhul janna walima garanti ta ye fana n'a yɛrɛ sara ye fana a b'a don alijinna kɔnɔ donc garanti saba ala y'o ta jaharikala ye n'a seginna ani barajiba bɛ segi walima yɛrɛ a bɛ se ka segin ni ghanima yɛrɛ walima yɛrɛ n'a sara fana a garantira ka fɔ a bɛ alijinna kɔnɔ ala ka alijinna nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ka tila k'a fɔ walawu la an asu ka ala umati n'ale kun tɛ sira kana kɛ degun ye manto n bolo n'ale kun tɛ sira kana kɛ degun ye manto n bolo maa k'a to kalifa sariya kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ k'ale kun ti to fɔ a si la fitinin fara kumaba k'ale kun t'a bɛɛ la. Yani sirusuya kama ka taa kɛ sirusuye nka n'ale nana kɛ ale bɛ taa kɛlɛ bɛɛ la o tuma n'o kɛra manton bɛɛ bɛna taa kɛlɛla kɛlɛ tɛna fɔ mɔgɔ kɔbilen a bɛna kɛ degun ye n'o ye siranya kun ta ale kun ti to kɛlɛ si kɔ a kun taa kɛlɛ bɛɛ la jadu kumaba a n'a misɛnman ale kun taa bɛɛ la tusa a ti ka gato. Ale kun b'a kanu ale ka sa jihadu kɛyɔrɔ la a salen kɔfɛ ala ka tila ka nin kura don ala ka ɲɛnɛma kura ye o tuma a ka tila ka taa kɛlɛ ka tila ka sa ka tila ka ɲɛnɛma kura ye a ka tila ka faga tuguni halisa jihadu nɔfɛ fo sanko saba kira ko k'o de tun ka di ale ye u bɛ mun yira jihadu nafa ala kɛra k'a fɔ ale tun b'a kanu ale ka taa jihadu la ale ka sa ka ɲɛnɛmaya ka sa ka ɲɛnɛmaya ka tila ka sa tuguni wala k'a fɔ jihadu nafa a bɛ fɔ k'o de yira adamadenw na tuma an b'a faamu halisa in na k'a fɔ jihadu limaniya don i n'a fɔ bukari nana ye o babu de kɔnɔna na o tuma na ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɔra ka taa jihadu la ala y'a garanti ta a ye o tigilamɔgɔ n'a bɛ segin n'a ma to a la ani baraji bɛ segin walima ani ghanima yɛrɛ bɛ segin walima n'a sara ye ala b'a garanti k'a don a ka alijinɛ kɔnɔ mun y'a to a tagara jihadu la parce que a dara de ala de la ka tila ka da ale ka ciden ka kumakan na ka tila k'a fɔ kuma laban na tuguni n nale kunte sira akana de gunsigi manto gale kutina to ko kala shila ale kunta kala bela ale kuma na ta na ta raka sa katla ga nindo ala kurai katla ga sa katla ga nindo ala katla ga sa to muna pasiki jadu yare kama ula harsa na amba fa mun ga fara kra bi hine amantona asa ko nale kunte sira kana kai de gunsigi manto ka ale te to ko kala shila o ni ala kra ma to ko jere mina to ko ble bebeta no gara mina kai de gunsigi o de gunye sranya de mako o da to alitin alibe tali dabla yani kelebela tita nin yowa nana hadisa chamana nin yowa nana hadisa chamana dun lala karani sabok me kare yani vajila nyowa fe utu suneno ase vajigala na jabe sun na jabe sun to abega ka nga adola nin suno de ka sakat musumbala ka nifse ka su nganya do su fara bige de gunye fara ga to de fana kafsa maniado atike dogi mani suna fana kapsa hukmana uno na fala kra la gazra re chile la gazra wati re chile ero klebi re kono manjamble dono na fa ko a ko mogodo be jamana ko sun kleme ku se na kujum la gazra du wati ni klebi manja to karami ne ala kra ne mona kiba ma aye munne aye asuntige aye asuntige katla ga mogon ya mara ko be gisun tiga hal nasro alim sira to si korte fa se nale ma sun tiga mogot nu sun tiga hal nasro alikum sira to si korte me mogot o ga de te kama ala kara jimna ka bi benina ko be fana ga jim be gisun tiga ore hina ai abba fa ga hina ma to na o yoro do we riwa wala na min to fana ai a fa riwa do la laula an ashukara ummati kunale kute sira fana akana toro ciga mantumu walma kana ke dege mantuma la matuhum bi siwaqi inda kulli salati wa fi riwaya inda kulli wudu nate sira kana ke toro mantunga apunye maraka wajibi auka ukana sirinu magasanyi walma ukana sirji ya tanu magasanyi nanao ya maraka sa amna ke dege dogo de kama yo fana jamariya ayo gwama ni bere baraka fala krabi hine yani amantuna o kuma tukuni irwaza la fana ay safo ya kariya ka ya kariya irwaza la ila nisulayn fusut la ke fumar we manganchi misri kono asala sala sala kusli wati sala katla ga ko kada ga ko musus no wara division be dara ka ba ala kara no nakana silmi kuma nam na tale sila kuma hadha waqtuha laula ana shuka ala ummati koni ne safo yere wati nyumani mai sut la ke kono ko da nyumani mai ngana na wajibi kaka ke na kabe ke dungi mo goma kuma kora ke abu da ma to ma de guja te mina ka kola ina fa ambara hadisa na sisa aku kilawo kele alut muta bela ngana le nano ke abe ke dungi ma to ma o ye tranya ma ay tali dabla da bara ka fala trabe ma to ga ale kolashi ab sel sel mu tora ta saka te mo sirafa ala ka limina da ne babu ya be kuma min ga tumulon na flatil yere liman yayi an bana riwa dara we lelatu kadri ta to manga ni zin ta dara tumulon na flat yere dai ore sir yere liman yayi riwa min nana na bugari amne ismail jela o ka amne maliki la imam malik maliki amne zuhri la no ibn shihabi وفنا قام من زميت لانو عبد الرحمن دي ويام نابي هريرة الله صلى الله عليه وسلم قال فرانمون كيبا ماكو كوني مقام يسنغلون نفلا منوسلي ني لمن يعني إجيوا على كفو سرابا على أمن نفلا منوسلي سافو كفة تمولو فى ني مقام يأكل ني لمن يأي درا على لا كاكي يادو على بني سرالا إجيوا على كفو سرابنا بالا iga jirmu munun te bana ala baba ya fanye ka tani limaniya limaniya de ba to za ka ganya o de ba te ba ke ro nyuma fana woluma ka ta ke ke ro nyuma na do ba ke be ba do ngafo kala ke ba re ba do ko bara nyire manya are ba do ngafo bara mai na ba ta ke ti pasi ke munali maniya ta ala ala ka no kishoma do manu mi na ke limaniya ki jigira saraka ala de kabo de ga jin bara de nya fa basira na na ala salaka fo ka wasuru dola kata sumuru dola upmana u franche jirumu munu kara ka ya fa kata nya sumuru ko samara sumuru munu munu nya wasa jirumu na fala ba ya fa na ka condition fala ni mo amiye ka bayra u ya ka te ko ni ala ko tole do ga bara de ni ne babu wara ne mu wan bam mu wan chigina yi ko sungolo su yera yani liman yayi ni mu ga me sungolo su ki jingi da kan ka fara bi sarala ko yera liman yayi ni mu ga me ala je su yera liman yayi siga ta liman yadu kadam ne yani soma foka ta klebi te dumne ngal liman yayi yera de wala ka no amra je ngani mu ga me jingi da ga da ka fara bi sarala ko ni ngana masu sumante to ba nga to kono ode wato be su hotel liman yayi ni masu warte mulo ka dumne sanga du ngani war ba bulu ate su abu dumne sanga du hotel liman yayi liman yayi me ki jigi da ga na fara da am la la ba sara la kono ode liman yayi ori wa bukhari am ne ibnu salam na ofana go kwara sarla ibnu fudail jira وفنا قال من يحيى بن سعيد لا ويا من ابو سلامنا ويا من ابو هريره لا اكو قال اقرارون سيبا ماكو كوني مغامي سمولو سوني لمنيا كي جيغيرا سارا لا فنا وفنا تيلا مو اغا جيرمون تمنو على بابا يا فاي مغامي سمولو سو ki jigida ga ga fo arabi sarala alimani ara fana bila wala ga jirumu mun te wana kala ba fala jinin toye alaka asunu ga bula jinin ne babu wore bugan kono tona adinu yusur ko dine ka ga nugo islamai dine nugo mane a barab da ga nugo an alaka ga kuma ga ne mun ci ba ma Al-Hanafiya ko dina mi kari ala yi wadi Hanafiya yi wadi dina jime mi ni ala kilibanciya dina wadi kari ala yi dina bai dina mi ni ala kilibanciya da tawhidu dina ati bute fwe bato fana kari ala yi samha yani dina mi bai naka nukon fana ala tawhidu dina do tawhidu ka nukon kati me dina bera jina pati mokam naka dina ke tawhidu ale jigi simeyoro man cawo o de ka nɔgɔ mɛ mɔgɔ min ni tawuri t'a bolo dun ale simeyoro ka ca a bɛ taa ta fɔ bodomɔ fɛ yen a bɛ taa ɲini moriw fɛ yen ni mankan min cira a bɛ taa ɲɛɲini ni kala y'a sɔgɔ a bɛ taa ɲɛɲini n'a ka dɔrɔmɛ kelen gurunna a bɛ taa ɲɛɲini ale ka ala ka ca o tuma ale ka taa sira o tuma nɔgɔya foyi t'ale bolo nka ala kelen man ca baga o b'a to ala ma dɔrɔn ko bɛɛ ka nɔgɔya ale bolo paseke ale b'a dɔn ni kala y'a sɔgɔ ala de nɔ don ni ko ni y'a ye hɛrɛ sɔrɔ ala nɔ don ale b'a bɛɛ to ala ma ala caman t'a bolo ala kelen de b'a bolo o de ka diinɛ ye nɔgɔya diinɛ ye nka mɔgɔ min ala kelen man ca t'a bolo siga t'a la mɔgɔ sɛgɛnnen don a bɛ mobili ta ka yala jamana mori bɛɛ nɔfɛ doma bɛɛ nɔfɛ nafolo tɛna sɔrɔ a tɛna yɛrɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ni ko y'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ wuli ka doma yɔrɔ ɲini a bɛ taa mori yɔrɔ ɲini o tuma o ka diinɛ nɔgɔya t'a la lafiya yɛrɛ fana t'a la. Mala be min fɛ o de ka gala kelebanca baga ye o de baara kele ka nɔgɔ o de lafiya fana o de hakili sigi ala k'o nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ma. Ni min nana mɔgɔ min na Abdulsalam bin Mutahhar ale ko alisa ni ka y'a minɛ Amr ibn Ali la Umar ibn Ali ya. ويا من المغمنا معنى بن محمد الغفاري كادو المقبوري ألا من المغمنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري دو ويا من أبو هريرة رافي ويا من ألاك رافي من سباما ألاك رافي وكو ديني كاغان نغو سلاميا كان نغو دوارا غفو سلاميا كان نغو فقا دماتن لا فيا ديني دو ko mɔgɔ si tɛ jinɛ gɛlɛya fo jinɛ k'i kɛɲɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a gɛlɛya k'a gɛlɛya dɔrɔn a b'i kɛɲɛ i yɛrɛ tɛna se ka baara kɛ nijine gira ka yire farya ka ko gira yayi abike ne fa sai da ba gira ka taga mun sai ka tukwate hali bato niya ta mai sharaga ci sakuro bato igire ne ne san ka fa ko su fa kai jogo ke mai dala su su yusa ga alaba ne abike ne ci sai ga alaba wora ke suna yayi wal mai ka fa kibe san su o te sharaya yayi ma na ke ni yare ko ti na da kanya fa mogo mogo duke ba gira da abike ne mogo mogo duke ba gira da ci da ta abike ne lasu to la wara ga ba suni kara ga ba re kara ga ri wati mi ara ga ta to ma ka ka na ka do do ka na su ara ga ba to ka mo wa ta sa ni ti ni dro a sa ni te ara ga ba re to ka ma u daraja ka ma ar sa do ka fo ko ara ga ba ka su o te wi ar sa fen fen fo la na sa ta ke mo ke le uta la ni ga sa do ni alu re man ke ne re ni na bu da ra ko ka fukala kra ko do ma ko o ga la ma kro do su ma do to ka do su ma do to nana sunna nabi da la ko no muso do ya la ka ko mujibatul bahiliya o ri wa ire o ere ma kene do bu ga tinti o ka me hal na o ire ya ra ka su ne mustabi ka da o ri wa na bu ya ni ire la salihin na ta ma kene mo go mo ko kitabul takriju ko be be na ka fa ko ri wa ma kene shigal ban bola arna utu nun baya ira ko kama kene don ara jawa ko min hadata tala bugo shibulo ibe mi ira ka fukar ta kana mafle kar sa ta baraka cha ma fambai har sa maudude fanai har sa mun dilala kama o ankuraji ala batula do ara jawa su kasugul ma mulo su matla ga sumulo ira faraka la sulu foi foi tala allah tura ke ba ka cha jona ko dara jawa ko ni dara ma kolo mi tara to ma dron ko mo bi se ka sunwa ko no o de muharram ni afdalu siyami ba'da ramadan sharu lahil muharram bana to dara jawa ko to ma ta har ta kenma sila kusuno ka ka ko ngana dam na ta akle folo baraji yo go fo klifla na baraji fo ka tabla labana be do raji bu bulo mar ta kenma kile atala ko tara ako rasul ko ne mana kiba ma fasad dido upmana kaga baraka ni sawabai aga baraka ni sawabai yani ta baraka ni dalwe dalun na kene wuri sawabai kaga baraka ni walma ni ma shi ga baraka ni sawabai ga sunya sawala okore jama sunya sawala ani ni baga wuri sunya la to da mo mo ko te sawaba ko te sa o te sunya la munu ngam wala ka tra mi ngam wure te o te sawai ra ni walma ma karamo ga tabule no te sabara ni kaga sabar ko walma ga sunna jan be sunya la ani ni ma awru be sunya la pasi ale ba to ga sabar so ko be sunya sabara don ni ma ga baraka ni sabar walma ga sunya la wa aga bi so ja fana kore mun be baraka ni sabar ga sunya na mun be ni so ja ni ala ga sarai ala go tugu de sara na mo ga sara te kiye barala sara fo to tugu ya la ka be kujumu ob ma ga ire te mani sulu ka boy tamade ni ba ta ga ti tiro la be mu ne ti sulu ka boy ni be sulu ka boy so mo da ta ma ka no ob ma ni ba ta ka ta ro ja tamade ni ta ro ja na ti ga sulu ka boy ti ire de mani sulu ka boy o ba ti bi ta ro la to jona wa rauha ani fara ga ta ma ka wula ta munaye so mo da fo ka wula fala fo pa se kle wa ta ma ma no go ni tabara to mona tani kle ga kala fi la fi mo ni la hazra sala ni suma da tna do tama o kuma na tinga bo to mona fe tiga tama fe ula da kona fe wa shay'in min adulja ali suma na dimma na de se ga do tama ya yani ga ti da da wa ti ma do kuma la yini jume ala yini jume o de mo ga mi ni be kiyenyi tiga wuli kiyenyi ni sa jona kai ga tawa ni jona kani ba na dina ye ni jona ame dimin sanya na ame dina ci lambe na be wuli jona de ka ci ni to ma do ko sai ci ni na ke na ko tamadi ka ko ida ko na boka ta tamana do ci ni na ko na ka na ke ti de ka ko na ci ni ni ida ni pari fara ka famin la halam na ta ame dimin sanya jabo ko ame tla ka dina ye ni o tebe ne ko ne ka ni ni ya ni ka de sai a ni na wakati na ala ka ni mona da Thank you. That's a Jarvis song. Jarvis song. I can't hear my TV. We don't have a polluted Jarvis. I don't know what I'm going to do. I'm going to go to the Jarvis song. I'm going to go to the Jarvis song. I'm going to go to the Parce que Jadu, mon ami, ça me fait que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que Sharati, anga shara wajibu si gata wa dugu mwa kala shara nafe. Otoka leko fitna otewele ko jihadu. Jihadu jime kafiru kele kutubi ude jihadu. Ngata ibi islami dugu daga kumina fitna de otewele ko jihadu. Okora islami ufranyo kwa mwa de fitna de otewele ko jihadu. Ya famiya, kele munu mishani ala jadula jihadu te. Pasi dugu mirebe no ni islami uba kono, nubi sila kono. Barama fe baga ngata kulu kele ko shara ga tika kono tu nyemuka munu mi no ma shara kele fa president wa jurum buka au buka kiri balya en ko adu suna parce que wodi au da ya bana mama ga marfata ka be kele ga shara ma sa teke parce que nyala je ruwara na muslim ko no fo na we babu dalala an mustaqa min ghara ala qawmi kugi yere mi ne kana kele bi du shiga na so sele bi wala ko mar manuti wala kuna kana marfata ka to kale bi to take abi muslim kono ni sharata kono abwa ni mogola ko mangi do ga sharata kono ga tikani marfata ai tirwa bala muslim ne kono to moloka marfata kana bi misru be dugumina wal fitna de han faranyo ngom masal han dama nyon class dama dama munu nana ya koron bala mene islamota unu na kana dugumunu mene kafir ba kono islamota dogo wole da kofitne ata jabe ya famiya dogo ni bo muna jiya kuna ne a be fitne de hal la turu wure wole ko jihadu da jihadu te jare de kafir dugu filam ta kala ka mina ka islama da ko no ko de wole ko jihadu to fana chartu de bola islama ma ngata kafir dugu la ko kafir ka tisira ka te la te te chartu de bala aga sura islama o nyemo ko do bala mi wole ka ko khalifa imam go bawo nyafe misal la nga jamana khalifa ta nga jamana president sa la nga jamana ni president ake min be sharia ke to ga cross la dra ke be tuka ko ale be yamara ko jaru ka ke gurbu da wale malla ta ka be jaru ka ere o te jaru re parce que ni jamana ni mo ko no ga jamara ta na la ka dra be ka fitna re ke parce que amna ke te zor de atna organiser fo ni mo ko de ka fo ko jaru ka ke o de tarto fula ni mo ko ka tromba ba nyafe afra fara le tere da ñe mo gami no xé ishartu fulay dirwa na bukhari ko no al imam junna ya imam al junna ci ko re tangalan ya be to galé do ka jama da ko ja do ke yuqatalu bi amrihi bi kelal ke na ga tor di abi da la le ka ortu de o re ishartu fula fula ishartu sana jwe imam para ma nga fa nga ta ja do ke ri dugu na fa ka tra dal mala ka fa ga fa nga bi se ka dugu kale sanan ba wulo parce que nal ya ka fa forsu ta la na tra du gun kala ta ofna salamu shilatu no ba ko no dra te daga ya ka fa go jaru ka ta ba te forsa ka labe to tala gran na ma na sanju la sanju ga ma santan sa ba e jaru ta ala yi fa mas ta la ala ko ka ka ba ka ta labe ne de atara madina atara mu ne labe ay labe ne chau ay labe ne ko na ka fa labe na ma da labe ne raj me halin buga mu ga be islama la giye fa wara wajibi dina yani madina kana cikin madina wajibi bile ay wajibi yani ay hijira ke wajibi de wajibi ni mana be jurmu surala aw ga mun ga maka saka forsu suro ka fanga suro ko mun na fanga suro rap mana mana amana jila dugu mun adra to ata ke ko mun wa aho o de jalu chugo mena forsu te ni ko ba ta dra ga kinyani te malika pakal ta amerika jalu ko mun na ko no ga mai ah ya ya don abeta ne pap fanga de ka ta wala ndone bwara munun be islamo ka tanyo gon baro baro ko jaru te jabi o ye fitne re islamo da manu nyoche rasul du woni fitne wi la islamo da manu nyoche o kuma na i ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ min bɛ saya la o de da ka jila ka tɛmɛ i ka mɔgɔ faga kan ifi silamɛ dɔ mana kari ɲɔgɔn na fitinɛ na i ka kɛ mɔgɔ salen ye o de ka fisa i ka mɔgɔ faga ni fitinɛ wulila mɔgɔ min jɔlen don fitinɛ kɔnɔ fo ka fisa mɔgɔ ye min bɛ ka taama fitinɛ kɔnɔ fitinɛ kɔnɔ mɔgɔ min jɔlen don mɔgɔ min sigilen don ka fisa mɔgɔ jɔlen ye mɔgɔ min dalen don ka fisa mɔgɔ sigilen ye fitinɛ b'o cogo la de rasulu ko sahaba ni fitinɛ wulila bɛɛ k'i ka marifa kari kari k'a lafili i kana sɔn ka mɔgɔ faga mɔgɔ kana mara mɔgɔ faga n'i ka marifa ye i ka kalakisɛ kari k'a lafili i ka muru kari k'a lafili ni yiriba ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ o b'a la k'a fɔ silamɛ kana sɔn cogo si la ni silamɛ ɲɔgɔn hali n'a ka silamɛya ka dɔgɔ cogo bɛɛ la kana sɔn i ka jeli bɔ parce que kunkun bɛ silamɛ jeli nɔfɛ lahara fanga ka bon tuma min na n'u nana kana anbarigo kɛ usumani na ka usumani kuna a ka so kɔnɔ k'a tɛ bɔ kɛnɛma i hakili la ko sahaba banna k'a defan ma ban k'a defan o usumani le ko ko ala kɛra ko mɔgɔ jeli kana silamɛ kana silamɛ jeli bɔn a ye n t'u bolo mɔgɔ jeli kana bɔn ne usumani tɔgɔ la n tɛ se ka garanti lahara n ko la sahaba ma sɔn ka kɛlɛ k'a nɔfɛ n'a u y'a faga a yɛrɛ de ma jɛn n'a ye o k'a to ale ka faga o ka fisa dɔ ka faga madina usumani tɔgɔ la ale t'o fɔ bon filɛ ka ɲɔgɔn faga kɛ tulonkɛ ten ka silamɛ dugu la ka taa mɔgɔ faga ko jihadu jihadu tɛ dɛ hali ne dɔnna ka fatuwa lajɛ internet kan u b'a fɔ ko jihadu tɛ bunbaz ninnu fawuzani ninnu sekalibani ninnu minnu bɛ balo la bi n'u ka internet la a la u b'a fɔ ka fɔ minnu bɛ bi jihadu tɛ i y'a faamuya parce que jihadu sarati foyi foyi ma dafa si la n bɛ se k'a fi dɔn ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na ala ka limaniya d'an ma.